ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم من مملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم فانتم فیه سوا تخافونهم کخیبتکم انفسکم. دی آیات کے اللہ تعالی ورستو د اثبات د توحید نه په دلائل باندې دا مسلې وضاحت کیږي، مسله توحید د الله تعالی او رد کیږي په شرک باندې په طریقې د مثال سره. آیات ترجمه توکل او بیرته تطبیق د مثال له مسل کوم. ضرب لکم بیان کړی دی الله تعالی، لکم لفهمکم بیان کړی دی الله تعالی ستاسو رپوی د پاره، مثلا یو مثال من اد بجکم ستاسو جنس نه، الله تعالی ستاسو د پوی د پاره ستاسو د جنس نه مثال بیان کړی دی څنګه. هل لکم مما ملکت ایمانکم، هل لکم آیشتر ستاسو د پاره مما ملکت ایمانکم دغه چانه چې مالکان دي خلاصونه ستاسو، یعنی ستاسو غلامان دي ستاسو مرایان دي، من شرکا سوک حصداران ستاسو په مرایانو کې ستاسو په غلامانو کې سوک ستاسو سره حصداران شته دي، فی ما رزقناکم باغمال کی چمنگ درکڑے تاسو تا فانتم پی ہی سوا چی تاسو شی پاغی کی برابر، فانتم چی شی فانتم نو تاسو پی ہی پاغی کی سوا برابر اختیار من شی، تخافونہم یری گئی تاسو دا غینا کا خیپتی کمان پسکم پشاند یری ستاسو بانی آن پسکم دخپلو زانوننا دخپلو روننا. کذالک نفصل الایات دغسی تفصیل سر بیانو منگ آیاتنا لقوم یاقلون دا قوم دا پارچا غاقل لری. دری مثال وضاحت دار اللہ تعالیٰ چی حاصل مثال دار اللہ تعالیٰ مولا دے او دا ټول انسانان دا اللہ تعالیٰ پا مرتبہ دا مملوکین بانی دی او دا دا اللہ تعالیٰ مرایان دی وینجی دی. ہر کل چی تاسو خپل مملوک لدمر اختیار نہ ورکوئی چی دا خوراک او صرف خوراک او سکاک ولا ورکوئی، خو دمر اختیار ولا نہ ورکوئی چی تاسو آغا پا اختیاراتو کی برابر شئی، او کچرتا ستاسو مملوک ستاسو غلام او ستاسو یویندا ستاسو سره په اختیاراتو کې ځان برابر غنی، نو تاسو باغی باندې خپکیږئ. نو اے مشرکانو، دا الله تعالی لپاره دا عقیده ولی ساتي چې بزرگان اولیاء دا چې د الله تعالی مخلوق دی، د الله تعالی مملوک دی، دا د الله تعالی سره شریک دی، او الله تعالی دی له قدرت کامله ورکړی دی، له الله تعالی تصرف ورکړی دی. مثلا باندې پوه نشوره. حاصل د آیات دا دی چې د چا غلام دی، د چا وینځي دی، د چا مرایان دی، نو هغې له خوراک سکاک ورکوي، لباس له ورکوي، خو لیکن په خپل مال کې له دومره اختیارات نه ورکوي چې دا غلام مرایې او دا وینځه او دا مالک چې دی یو شان دی کې برابر شي، بلکې که چرته یو غلام او یو مالک د خپل یو غلام او یو مرایې د خپل مالک سره ځان برابرۍ په اختیاراتو کې، نو مالک یې په دې باندې ډېر زیات خفه کیږي. نو اے مشرکانو، دا ټول مخلوق دا ټول انسانان دا د الله تعالی مملوکان دي، دا د الله تعالی د مرایانو د ویندو په دی باندې دي، نو تاسو هغه نیکان بزرگان اولیاء د الله تعالی سره شریکان کوي، نو دا خو مملوک دي. نو مملوک چې تاسو د خپل ځان سره خپل مملوک نشي یو ځای کولای په اختیاراتو کې، نو د الله تعالی په اختیاراتو کې څنګه را شریک کوي. زورولکم بیان کړی دی الله تعالی لکم ستاسو د پوی د پاره، مثلا یو مثال من انفسکم ستاسو د جنس نه، هل لکم عشتر ستاسو د پاره مما ملکت ایمانکم د هغه چانه چې مالکان دي خلاصونه ستاسو من شرکا حصداران او برخی والا فی ما رزقناکم باغمال کی چې موږ درکړی تاسو ته فانتم پی سوا چې شی تاسو په هغه کې برابر اختیار والا، تخافونهم یریږی تاسو دغه مرایانو نه کخی پتی کومان پوزکم پشان د یری ستاسو باندې د خپل ورونو نه دغه نه یریږی. نو کذالک نو پسل الایات دوسی تفصیل سره بیانو مونږ آیاتونه لقوم یعقلون دا قوم نه پر چا غاقل لري چا کی یعقل اندری آیاتونه کې سوچو فکر وکي. بل اتبع الذين ظلموا اهواهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين. دی آیات کې الله تعالی زجر بیانای سره د دلیلونه او سره د مثالونه الله تعالی زجر بیانای. بل اتبع الذين بلکې روان دي کسان ظلمو چې ظلم یې کړی دی اهواهم په خپل خواهشاتو پسې، ظالمان خلک چې په خپل خواهشاتو پسې روان دي بغیر علم بغیر د دلیل شرعی نه، بغیر علم غیر پر دلیل شرعی موجود نه. پمای یهدی من اضل الله نسوک دی چې ہدایت بو کی الله تعالی غته، پمای یهدی نسوک دی چې ہدایت بو کی من هغه چاته اضل الله چې الله تعالی بیلاری کړی، څوک چې الله تعالی بیلاری کی او بی دین شي ناغی توسوک دی چی ہدایت بوتو کی وما لهم من ناصرین او نشتر دیو دا پارا ہی سوک مددگاران دا دیو پارا سوک مددگاران نشتر فاقیم وجہ کلی دین حنیفا فطرت اللہ اللتی پتر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم سلور دا دیو دا دینا دا دی آیات نورستو صلی اللہ تعالی ذکر کئی اصول ذکر کئی اصول ذکر کئی دا پارا دا نصرت الہی کسوک دا غواڑ کی اللہ تعالی زما سر امدادو کی دا اصول دی خپل کی اللہ تعالی بو سر امدادو کی فاقیم وجہ کلی دین حنیفا نو برابر کا تخپل مخ لدین دین تا حنیفن چک کلک موحدی حنیفن کلک ولال پا توحید دا اللہ تعالی باننی دی معنی سر اقیم وجہ کا خپل مخ دی برابر کا دا دی معنی دا شوالا چی خپل طول توجہ خپل طول بدن او خپل طول قوتون دا اللہ تعالی دین طرف تا وگردوا خپل طول توجہ دا اللہ تعالی دین طرف تکا خپل طول قوتون دا اللہ تعالی دین طرف تکا دیوانی با کامیابی گی اللہ تعالی بر سر امداد کی فطرت اللہ اللتی دیدے کہ پہ عبارت کی تقدیر دیں الزم فطرت اللہ اللتی او لازم ونی سا دین دا اللہ تعالی غا پتورن ناسا علیہا چی پیدا کردی دی خلق پا غیوان نی دغ دا اللہ تعالی دغ دین لازم ونی سا دا اللہ تعالی دغ دین دغ لازم ونی سا الزم فطرت اللہ لازم ونی سا دین دا اللہ تعالی غا پتورن ناسا علیہا چی پیدا کردی دی خلق در پا غیوان نی خلق کے باغی بانی پیدا کری دی دوی مپسرین نو لکلی دی فطرت اللہ اللتی اتبع فطرت اللہ اللتی تابیشا تابیداریو کا فطرت اللہ اللتی دا اللہ تعالی دا دین آغا پتورن ناسا علیہا چی خلق کے پیدا کری دی پاغی باننے پس ای حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی کل مولود یولد علی الفطرت فا اباواہ یحویدانی او یونسرانی او یمجسانی دا ټول ماشومان او بچی الله تعالی پیدا کوي په فطرت اسلامی باندې په عقیده توحید باندې خو بیا چې دا ورستو تی مشرک جوړ کین یا يهودي نو دا مور او پلار ته جوړ کین نو دا په فطرت اسلامی باندې دا پیدا شي فطرت الله التي لازم ونی سدین د الله تعالی غو تر الناس علی پیدا کړی خلق په غو باندې لا تبدیل لخلق الله نشتره بدلی دل پیدا وقت اللہ تعالی دارا ذالک الدین القیم دا دین مضبوط دی فدلائلو باننے لا تبدیل لی خلق اللہ دی تقریبا دری سلور معنی دا مپسرین بیان کری دی یو قول مپسرین دار چرا خلق اللہ نمرات پترت دے او دا پترت معنی سوا توحید الہی نو لا تبدیل لی خلق اللہ نشتره بدلی دل پیدا وقت اللہ تعالی دارا یعنی هیڅ یو انسان الله تعالی د توحید نه بغیر نه پیدا کړي هیڅ یو انسان د توحید نه بغیر الله تعالی په بل عقیده باندې نه پیدا کړي لا تبدیل لخلق الله یو معنی دا شوله دوی معنی په سرینو بیان کړی دا د خلق الله د دین مراد تقدیر د الله تعالی دی نو معنی دا شوله لا تبدیل لخلق الله نشتره بدلون کې نشتره بدلیدل تقدیر د الله تعالی لره د چا په تقدیر کې الله تعالی صدا سعادت لیکل دي د چا په تقدیر کې الله تعالی شقاوت او بدبختی لیکل ده نو دغه بل څوک نشي بدلولای سوا د الله تعالی نه لا تبدیل لخلق الله لا تبدیل لتقدیر الله تعالی فی السعاده والشقاوه درې معنی په سری نو بیان کړی ده د خلق الله په معنی د دین سره ده علامه بیضاوی رحمت الله علیه دغه معنی کړی ده لا تبدیل لخلق الله او دا نفی په معنی د نه سره ده اس معنی ودا سی کوي لا تبدیل لخلق الله لا تبدل خلق الله ما بدلوي دین د الله تعالی چغه د الله تعالی دین هغه توحید ده نه دا ما بدلوي درې معنی بیان شلی ان شاء الله پوه شئ په لا تبدیل لخلق الله نشتره بدلیدل پیدا وخت د الله تعالی دره چې هر یو انسان الله تعالی په عقیده د اسلام باندې پیدا کوي په عقیده توحید باندې نو پبل عقیده باندې الله تعالی نه پیدا کی یا لا تبدیل لخلق الله نشتره بدلیدل تقدیر د الله تعالی دره په سعادت او په شقاوت کې څوک الله تعالی بدبخته پیدا کی او څوک نیکبخته نو څوک یې نشي بدلاولې او یا مبدلوي دین د الله تعالی ذالک الدین القیم دا دین دی مضبوط په دلایل باندې ولیکن اکثر الناس لیکن جا دخل کنا لا یعلمون غنه پویږي منیبین الی ورگزیدون کشی اللہ تعالی توتقو یریگی دی اللہ تعالی نه واقیم صلاة و فبندیر مانزکوی ولا تکونو من المشرکین او مکی گئی در دل دی مشرکانو نه در مشرکانو در دل نمکی گئی اقیم صلاة کسوک دا غواړي چې الله تعالی سره امدادو کی. نو سلور اصول بیان شوی دی لپاره د تکمیل د اقامت د دین، انابت منی بنا الی الله تعالی ته ورو ګرځي، او دریم وتقوه د الله تعالی نه ویریږي ځان کې تقوا پرېزګاری پیدا کوي، او دریم اقیم الصلاه منتوندی کوي، او سلورم د مشرکانو سره به تعلقات نه ساتي ولا تكونوا من المشرکین. دا سلور اصول نور بیان شول لپاره د تکمیل د اقامت د دین، که غواړی چې د الله تعالی دین قائم کړي نو دا سلور اصول په ځان کې راولي. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. دی آیات کی د دې زینا د مشرکانو اته اوصاف قبیحه الله تعالی بیان کړی دي، او دا اصل کې علت دی ولا تكونوا من المشرکین دپاره د کافرانو سره مرګتیا ورې مکوئ، ځکه په دې آیات کې الله تعالی درې حالات تغی بیان کړی دي. ځکه سره مرګتیا مکوئ من الذين فرقوا، یعنی دا کسان نه چې ټوکړي ټوکړي کړی دي دین پلوکانو شیعه، او دیغه مختلف ډلې د الله تعالی دین ټوکړي ټوکړي کړی دي، او دوی مختلف ډلې دي. کل حزب بما لديهم فرحون، هر یو ډله په هغه طریقه باندې چې دوی سره دا فرحون خوشحالي کوونکې دي. تفسیر خازن لیکلی دي فرحون یعنی رازون بما عندهم، هر یو سره چې په خپل دین باندې خوشاله دي نو ټول دین یې خونه راټینګ کړي، خو هر چا د دین نه یو ټوکړه راغستره او هغه ته پوره دین وای، نو چا تبلیغ راغستره بس دا پوره دین دی، جنت صرف په دې کې ملاویږي په بل څه کې ونه ملاویږي، نو چا صرف درس و تدریس راغستره چې جنت صرف په دې کې ملاویږي په بل څه کې نه ملاویږي، نو چا صرف jihad راغستره، چا صرف امامت راغستره، یو سره حجی دی بس حجی سی خو بس جنتی دی، نو بس دا جنت ته دی. د الله تعالی دا دین ټوټي ټوټي کړی دی، او هغه وی ټوټي ته پوره دین وای، او په هغه باندې خوشاله دی، بس په هغه باندې خوشاله دی چې دا زمار جنت د تر سبب دی. و اذا مسل انسان ضر دعا ربه منيبين الی ثم اذا ازاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون. دی آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي مشرکان ته، او یو صفت د مشرکان نور دابل بیان شوی دی. حاصل د آیات دا دی کله چې کافر ته تکلیف میلاو شي او د مشرک ته بیا الله تعالی ته چغې وهي، خو لیکن کله چې ته الله تعالی یو مهرباني وسکي هغه تکلیف ته لري شي بیا مشرک شي او بیا بيدینه شي، الله تعالی په هغه باندې زجر ذکر کوي دی ته. و اذا مسل انسان، او کله چې ورسیږي انسان ته، دین مراد بعض انسانان تی مراد دي چې هغه مشرکان او بيدینه دي، کله چې ورسیږي بعض انسانان ته زورن تکلیف ته ورسیږي دعو ربهم مرابلی خپل رب در منیبین الی اخلاص کوون کې الله تعالی ته منیبین الیه، تفسیر زاد المسیر وی راجعین الیه فی کل ما امر، بس الله تعالی چې د سویلی نو الله تعالی ته رجوع کوي. ثم اذا عذاقهم بیا کړ چې وسکه الله تعالی اغه ته منه خپل طرف نه رحمتن سه مهربانی او آرام اغه تکلیف تی لاړ شي. اذا فريق منهم پس وډله دیونه بربهم مشرکون خپل رب سره شرکی په تکلیف کې الله تعالی ته چغي وهي، خو کله چې الله تعالی تکلیف لري کینو بیا شرکی د الله تعالی سره لیکفروا بما اتیناهم. دغه سی آیات په سورۃ العنکبوت شپږ شپږم نمبر آیات کې بیان شوی دا سره ولیکي، او هلته کې تاسو ته ویلو لیکفروا بما اتیناهم لیکفروا دیر پار چې ناشکریو کې دیو، دا لیک پرو بما اتیناهم دا لگی دا دغه سره اذا فريق منهم بربهم مشركون دا دغه سره لگی شرک وکي، نو دا الله تعالی د نعمتونو ناشکری وکي، لوی ناشکری دا الله تعالی د نعمت دار چې تو سره شرک وکي. لیک پرو عاقبت دا شي چې دیو ناشکری وکي بما اتیناهم په هغه سبان چې مونږ ورکړی دیو ته، فتمتعوا دا لگی دا اذا ازاقهم منه رحمه کله چې الله تعالی دیو ته خپل مهرباني وکړي نو وتمتعو په مزید دنیا واخلې په دغه باندې پساو په تعلمون زرد جوتا سب پوي شي پساو په تعلمون عاقبه تمتعکم. تفسیر جلالین دغه لیکلی دی اوس د دنیا مزید خو واخلې په دنیا کې مالداري عیش او عشرت وکي سم چې زله مرزي ده هغه کوي، خو تاسو ته پته ولګي پوي بشي چې دا کوم مزید چې دی دا زور بدن بیا وزي په ځن کدن کې په خبر کې او دغه سی په میدان محشر کې په جهنم کې. ام انزلنا اي نازل کړ دې مونږ علیهم په دیوان سلطانن دلیل دی کې الله تعالی بل زجر ذکر کړي او بل وصف د مشرکین او الله تعالی بیان کړي دي. حاصل د دې آیات دا دي الله تعالی وي دا مشرکان چې دا شرک نو آیا د دیو پر شرک باندې دیو تماسه دلیل ورکړي دي سمانه ده د دیو سره دلیل نشته، دا ډیر به دلیل خلق دي ام انزلنا آی نازل کرده منگا علیم پا دیوان سلطانن سا دلیل فهو یتکلم بی ما کانو بیهی یشرکون فهو یتکلم و بتا سمانا کوی یتکلم خبری کئی نسش خبری کئی نا نا تفسیر موردی لکلی دی فهو یتکلم بی ما کانو بیهی یشرکون فهو یحتج له دیو دلیل نسی بی ما پاغبانی کانو بیهی یشرکون دلیل نسی آیا مونگ دیو تو ورکڑا دیو دلیل پا ہوا یا تکلمو چی دا دلیل نسی دا ثابتی پا غیبانی بندگی ما کانو بیو شرکون اگا چی دیو دا اللہ تعالی سر شرک کئی اللہ تعالی آیا ما دی خلکو لیو دلیل ورکڑا دی چی دیو پا دلیل بانی خپل شرک ثابتی نانا دلیل سر نشتره و اذا ازقنا الناس وكل چ وس کومنګ انسانان ته رحمتا مهربانی خوشحالی د دنیا فرحو بهانو خوشاله شي باغیوانی لوی کی باغیوانی و ان تصيبهم سیاتون او کور صدیق تا او کور صدیق دیو ته سبد حالی سو تکلیف تو رسیږي بما قدمت ایدیهم پس سبب دا غمرون من جکړی دی مخ کی لاسون دیو اذا هم یقلتون نو دغه وخت کی دیو نو امید شي ته هر تن بیا دیو نو امید شي دوا اوصاف قبیحا د مشرکانو بیان شل پدی آیات کی اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون دليل عقلي بمساله توحيد الله تعالى وني اولم يروا تفسير جلالين لكري دي يروا بمعنى ده يعلموا سر دي اولم يروا ايديون فويغي اولم يعلموا ايديون فويغي يقينا الله تعالى فراس رزق جل چو غاري من ويقدر او تنگي جل چو غاري ان في ذلك يقينا بذلك لآيات دير دليل التوحيد الله تعالى دي لقوم يؤمنون دا قوم ده پر چا ایمان لري چا کی چی ایمانی نو دي تر سوچ فکر کی چا الله تعالى روزي زیات اور کی چا الله تعالى لگ اور کی دي کی دير دلائل توحيد الله تعالى شتري فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون دی آیاتون کی وصل اللہ تعالی ذکر کی تا اصلاح او دا کامیابی دا پارا اصول بیانی اگا اصول داری چیل اللہ تعالی دا مخلوق سرخ کوئی خسلوک کوئی خپل و خپلوانو سرخ کوئی مسکینانو سرخ غریبانانو سرخ مسافرو سرخ کوئی بس دی بانی با کامیاب شی دی تاوی لکی گی اصول دا پلاح دی تاوی لکی گی اصول دا کامیابی فآتی دا القرب حقا نور کوئی تاسو رشتہ داران تا حق و حق داغی تفسیر جلالین وی من البر و صلح دا غی سر احسانات کوئی نو دا غسی دا غی سر صدی رحمی کوئی پتاوانش کم حقو ندی والمسکین او دا مسکینانان دا مسکین سرخ کوئی وابن سبیل او دا مسافر سر ذالک خیر للذین دا پیدمندی دا کسان دا پارا یریدون وجه اللہ چه غواړي مخ دا اللہ تلا یریدون وجه اللہ وجه تاست مخ کما ویل کل شین حالکن الا وجه پا غی کدا بیان شل دا دا متشابهاتو نده معنای معلوم دا خلی کنا مجهول المراد ده او یادویم تفسیر مپسیرین معنا کرده ذالک خیرون دا غوار دی للذین دا کسان دا پارا یریدون وجه اللہ چه غواری ثواب و بدل دا اللہ تلا سوک چی دا اللہ تلا بدل غواری نو دا یتیم سرخ کول مسکین سرخ کول دا مسافر سرخ کول دا غوار دی اولائک هم المپلحون او دا کسان بچکیدون کی دا اللہ تلا دا عذاب نا یا المپلحون دا رسیدون کی دی پا امن سر خپل مقصد تا چیغا جنت دیں پلاخ دیتا ویلے کی چی پا دخول اولی سر جنت تلارشی وست دغا کامیابی دے وما آتیتم من ربل یربو فی اموال الناس پلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجه اللہ اولائک هم المضعفون دی آیت کے اللہ تعالی تقابل ذکر کی در ربا او در زکاة پا گمان دخل کو کی دا خلکو گمان دا دے ناپویا انسان دا گمان کئی چی مال ورکا بسود بانی دا بزیاد شی او که زکاة دے ورکا نو مال بری کم شی دی آیات کی اللہ تعالی پا غیبان رد کئی دا سی ندا دا تاسو جی سنگ وائی خبر دا دی بالعکس دا که زکاة دے ورکا نو مال دی سپاشو مال بری زیاد شی او که چر دا زکاة دے منکا نو مال بری تبا شی او چی سود دے ورکا نو ستا دا گمان دے چی مال بمی زیاد شی خلی کی نا فلا یربو عند اللہ دا نزیتی کی دا اللہ تعالی پنیز باننے دا سود دا مال عاقبت او دا غی انجام اغا کمی گی اغا دا تبایی نو با دی آیات کی تقابل دا ربا او تقابل دا زکاة پا خلاف دا گمان دا خلکو باننے وما آتیتم آغا چورکوی تاسو مر ربان سمال پر نیت دا زیاتی باننے سمال پر نیت دا زیاتی دو باننے لیر بو پی اموال الناس دیر پار چیز یتی شی پمالون دخل کو کی فلا یربو عند الله نو نزیتی گی غد الله تعالی پنیز باندی تاسو یی کم ربا وسو در کوی چې دا دخل کو د مالونو سره یو زی شی او دا زیات شی الله تعالی دا نزیتی دا بظاهری زیاتی خلی کیند دی عاقبت تیر غد کم والی وما اتیتم من زکات او هغه چې ور کوی تاسو زکات تریدونه وجه الله چې غواړی تاسو په غیبه رضا د الله تعالی فولایک هم المضعفون نو دغه کسان ډیرون کې د خپل مالونو او هم المضعفون دیو ډیرون کې د خپل ثوابونو تفسیر جلالین دغه دوی معنی کړی هم المضعفون ثوابهم دیو خپل ثواب او خپل اجر زیات کا په زکات باندې استعمالم زیاتیږي نو دغه سی په زکات باندې په صدقات باندې ستا ثوابم زیاتیږي او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې په صدقې باندې مال نه کمی په صدقې باندې مال نه کمی او څوک چې خپل ورور مؤمن مسلمان ته معافي کوي الله تعالی به عزت زیات کی او چا چې د الله د پاره تواضع وکړه عاجزی وکړه نو الله تعالی به اوچت کی الله تعالی به تلوی مرتبه ورکی مفسرین لیکلی دی علامه نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کې مسله لیکلی ده هغه ورته ویمه ډیر زیاته پیدا ورته درکی هغه مسله دا ده و ما اتیتم من ربن او هغه چې ورکوي تاسو په نیت د ذات په نیت د زیات کېدل باندې سمال ورکوي لیر وو فی اموال الناس چې زیات چې هغه په مالون د خلکو کې مفسرین لیکلی دي یو کس چې بل ته یو تحفه ورکوي یو هدیه ورته ورکوي او نیت او مقصد به کې دی چې مال دا د دین زیات راکی نو دام په سود کې داخلي اسی مثال په تور باندې چاله دی واغسته ګړې دی چاله واغستله ګنټه دی چاله واغستله او د سو دی واغستله د دوه دریو سو دی واغستله خو ستا په نیت کې دای چې دا مال موبایل واخلی یا ستا په نیت کې دای چې دا مال دا الفجر یا العصر او یا المغرب او یا بلبل دا ګړې را واخلی نو چې دا نیت دی پکې وکړه چې زول دا لس روپۍ ورکوم شل روپۍ ول ورکوم خو دا نیت کې دا زما سره دین زیات خو کې دا مسود دی دا روپۍ ول ورکوم خو لیکن بل ورځ به موقع راشي بیا به دا وباسم نو دا سره دا مسود دی دا علامه نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کې دا لیکلی دی و ما اتیتم من زکات او هغه چې ورکوي تاسو سم مال په نیت د زیاتې کېدلو باندې لیربو فی اموال الناس دې لپاره چې زیاتی شي په مالونو د خلکو کې فلا یربو عند الله نو هغه نه زیاتیږي د الله تعالی په نیت باندې و ما اتیتم من زکات او هغه چې ورکوي تاسو زکات نو تریدون وجه الله چې غواړی تاسو هغه باندې رضا د الله تعالی ثواب د الله تعالی بدل الله تعالی فاولئک هم المضعفون نو دغه کسان ډیرون کې د خپل مالونو یا هم المضعفون دغه ډیرون کې د خپل اجرونو او ثوابونو الله الذي دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې الله الذي الله تعالی غزا د خلقکم چې پیدا کړی تاسو ثم رزقکم او بیا روزی درکې الله تعالی تاسو ته ثم یمیتکم بیا به ملکې تاسو ثم یحییکم بیا به ژوندې کوي تاسو هل من شرکائکم آیشتہ دستاسو د شریکانو نام یفعلو ذالکا من یفعلو چی اوکی من ذالکم دا کارون من شین سکار ستاسو چی دا کم معبودان دی کم آلیہ دی نو اللہ تعالی خدا کار کجی تاسو پیدا کری اللہ تعالی دا روزی در کئی بیابم اللہ تعالی وجنی بیابم دوبارہ اللہ تعالی پورتا کئی نو ستاسو پا معبودانو کی پا دی کارونو کی سوک یو کار کوری شکنا سبحانہو پاک دے اللہ تعالی و تعالی عما یشرکون او چت دے داغسن چی دیو سر شرکان جوڑی دا دیو پا دی معبودانو کی هیچ یو کار دا مخ کی کم کارونو چی بیان شل پا دی کارونو کی یو کار ہم آغا نشکولے هیچ یو کار پا دی کنشکولے